أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یخنی یا سوپ ہم نے رکھا ہے اور اس کے طریقے استعمالات آپ کو بتائیں گے. سوپ کا استعمال عموماً سردیوں کے موسم میں کیا جاتا ہے، اور یخنی جو لفظ ہے بنیادی طور پہ وہ تمام چیزیں جو کہ جانور کی ہوتی ہیں ان کو ابال کر اور ان کا ایکسٹریکٹ جو ہم نکالتے ہیں اسے ہم یخنی کہتے ہیں یا سوپ کہتے ہیں. لیکن پورے پاکستان میں جو سوپ کا مطلب ہے، اب وہ چکن کون سوپ جو ہے وہ بالکل عام فہم ہے. اور ہم چکن کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کر رہے ہیں کہ کون سوپ جو ہے وہ زیادہ تر ٹھیلوں پہ، زیادہ تر ہوٹلوں پہ، مڈل کلاس ہوٹلوں پہ، ہائی کلاس ہوٹلز میں زیادہ تر جو ہے وہ کون سوپ کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنے سردی کو کم کرتے ہیں اور اپنے جسم کو توانائی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یخنی کو ہم شروع کریں گے پہلے بڑے جانور سے، اور سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے کہ سب سے اچھا جو گوشت ہوتا ہے وہ تمام گوشت میں بکرے کا گوشت جو ہے وہ سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے. بکرے کے کس گوشت کے حصے کی یخنی بنانا چاہیے، جن لوگوں کے خون کی کمی ہے، جن لوگوں کا چہرے پہ زردی آئی ہوئی ہے، جن لوگوں کے بال گرتے ہیں، جن لوگوں کا رنگ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور وہ گورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ایچ بی کم ہوتا ہے، ان سب کے لیے بکرے کے پٹ کا گوشت جو ہے وہ سب سے عمدہ ہوتا ہے. کہ بکرے کے پٹ کا گوشت جہاں پر ریڈ سیلز جانور کے بنتے ہیں تو اسے جب بیچ میں سے دو ٹکڑے کیا جاتا ہے اس میں ایک نس ہوتی ہے، اس نس کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا گوشت جو ہے استعمال کیا جائے یخنی کے لیے. اسی طریقے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے، جو بڑا جانور ہے اگر آپ یخنی کا گوشت یا سوپ کا گوشت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف جانور کا جو حصہ ہوگا وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اگر آپ گردن بھی لیں تو گردن کو دو حصے کروائیے، اور گردن کا گوشت بہترین ملین گوشت ہے سوپ بنانے کے لیے. آپ گردن بکرے کی گردن کا سوپ استعمال کیجئے اور اس کے دو ٹکڑے کروا کے رائٹ ہینڈ کا جو گوشت ہے، رائٹ ہینڈ کی پٹ ہے، رائٹ ہینڈ کی چانپ ہے، تو ان یہ حصے ایسے ہیں جس میں ہڈی بھی موجود ہے اور جس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کے جسم کے ریڈ سیلز کو بڑھائیں گے، آپ کو قوت دیں گے اور آپ کو طاقت دیں گے. اور یہاں تک کہ اس کا پکانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سوپ آپ لے لیں اور اس میں کوشش یہ کریں کہ اس کو ملین کرنے کے لیے اس میں ہرے دھنیے کا استعمال کیا جائے، اس میں ادرک لہسن کا استعمال اور کالی مرچ کا استعمال کیا جائے، اسے اتنا ابالا جائے کہ یہ آدھے سے بھی کم رہ جائے. اور یہ اس یخنی اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو اتنا ابالا جائے. ہمارے پاس طریقہ یخنی کا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کا ایکسٹریکٹ بیسکلی ہمیں لینا ہوتا ہے. ہمارے طب یونانی کے اندر ماؤل لحم کے نام سے ایک دوا ہوتی ہے، تو لحم جو ہے وہ بھی ہم گوشت کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی سوپ جو پڑتا ہے وہ اسی انداز سے پڑتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پٹ کا گوشت، گردن کا گوشت، سری کا گوشت اور اسی طریقے سے دست کا گوشت بھی لے سکتے ہیں. بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بکرے کے گوشت کو نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ بکرے کی سری کا گوشت جس میں کلہ بھی ہوتا ہے، جس میں زبان بھی ہوتی ہے، تو وہ لا کر اس کا سوپ بھی اگر سردیوں میں پیئے تو بہترین چیز ہے، آپ کے جسم سے سردی بھی کم کرتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس مرغی کا گوشت کہا جاتا ہے اور اس کا بھی سوپ ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں مرغی کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، میں مرغ کا لفظ استعمال کروں گا کہ مرغ کا سوپ استعمال کیا جائے. دیسی مرغ लाई जाए और उसको उसका सूप इसी अंदाज से जैसे मैंने बताया, ये मुलैन भी होता है, ये मुसले भी होता है, ये जूद हसम भी होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये चेहरे पर रौनक भी लाता है और हड्डियों में ताकत भी देता है। जैसे बकरे का गोश्त ज़्यादा देता है, लेकिन अगर मुर्ग का गोश्त हो तो वो उसका सूप जो है बहुत उम्दा रहता है। ये बाकी जो मज़ीद मुर्गी के ऊपर तबसरा वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि मुर्ग का सूप आप पीजिए। इसी तरीके से जो वो अफराद जो इस मौसम में, जैसे आज सुबह मैंने देखा कि मेरे ख़्याल से 9-10 के करीब डिग्री जो है वो सर्दी हो गई थी फजर के वक्त, तो उसमें अमूमन फारिज का अटैक होता है, लकवा या फारिज का अटैक होता है। तो उसमें सबसे उम्दा चीज़ जो है वो कबूतर है। कबूतर जो है बिल्कुल आप उसका सूप इस्तेमाल कीजिए इस मौसम के अंदर। वो लोग जो कि ज़यीफ़ हो गए, वो लोग जो कि ज़्यादा उम्र के हो गए, उनको कबूतर का सूप दीजिए और उसका तरीक़ा ज़िबा करवा के और उसके गोश्त को जो है सूप के तौर पर बनाया जाए, यखनी के तौर पर उसका सूप पिया जाए। हमारे पास ज़्यादातर मुरवजा चीज़ें हैं उसमें कबूतर को हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये तिब्बी लिहाज से मैं आज सूप बता रहा हूँ तो उसमें फारिश से बचने के लिए, लकवा से बचने के लिए इस मौसम में कबूतर का सूप भी पी सकते हैं। तीतर बड़ी उम्दा चीज़ है और बहुत आराम से मिल जाता है। ये दिमाग की तेज़ी के लिए, हाफ़ज़े की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, और वो बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं या वो बच्चे जिनका दिमाग कमज़ोर है उनके लिए तीतर का सूप बहुत उम्दा होता है। ये बहुत जल्दी ताकत देता है। तीतर तो अमूमन हम जिन लोगों को परहेज़ करवाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। सुबह से शाम तक के कम से कम 3 प्याली अगर तीतर का सूप आप पियेंगे तो ये आपको खूबसूरत भी बनाएगा, आपके चेहरे की रौनक भी लाएगा और आपके दिमाग को और आपके हाफ़ज़े को तेज़ भी करेगा। इसी तरीके से आजकल खांसी का बहुत वावेला होता है इस मौसम में कि खांसी बहुत होती है। इसके लिए ये है कि तपेदिक के मरीज़, टीबी के मरीज़, फेफड़े के मरीज़, इन्फेक्शन के मरीज़, चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज़, उन सब के लिए बेहतरीन सूप जो है वो बटेर का होता है। बटेर एक छोटा सा परिंदा होता है और ये आजकल हमारे बड़ी बड़ी होटलों में एक मुरवजा तौर पे मैंने देखा कि वहाँ पे बटेर जो है वो बारबेक्यू करके ज़्यादा खाई जाती है। तो बुनियादी तौर पे बटेर जो है लंग्स के लिए बहुत उम्दा हैगा, तपेदिक के लिए बहुत अच्छी, पुरानी खांसी के लिए बहुत अच्छी है, काली खांसी के लिए बहुत अच्छा है, और इस मौसम में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है उसके लिए बटेर का सूप बनाने का तरीका ये है कि 1 या 2 बटेरें ले ली जाएँ, बहुत छोटी सी होती हैं, और इनको छोटे छोटे टुकड़े करके और इनका सूप बनाया जाए। इसमें भी अदरक लहसुन और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए और इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नमक कम हो, नमक का इस्तेमाल इसमें कम किया जाए, और जो टीबी के मरीज़ हैं वो इसको अगर पियेंगे बटेर का सूप तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि जो खांसी जो है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस मौसम में बटेर का इस्तेमाल इस अंदाज से किया जाए। इसी तरीके से हम सिर्फ बात चूँकि हम जो कर रहे हैं वो मेडिकली कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ वो लोग जो कि जिनको फालिज हो गया है और जिनको फालिज की वजह से पहला अटैक हुआ और उनको उनका सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे उनका मफलूज जिसे हो जाना उसे हम फालिज कहते हैं, उसके लिए खरगोश बहुत उम्दा है। खरगोश का सूप फौरी तौर पे जो है अगर ऐसे फालिज के मरीज़ को दिया जाए तो खरगोश का सूप जो है बहुत उम्दा होता है। खरगोश अमूमन बाज़ार में मिल जाता है और उसे ज़िबा करवा के और उसका सूप जो है अगर आप पीते हैं तो फालिज के मरीज़ों के लिए, गठिया के मरीज़ों के लिए, जिस्म में दर्द होने वाले अमूमन जो हड्डियों के दर्द बहुत ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाते हैं, कमर का दर्द, और इसी तरीके से अरकुनिसा या शाटिका जो होता है उसके लिए भी ये बहुत उम्दा है कि आप खरगोश का सूप जो है बना के और वो आप दें तो आपके दर्दों में आप मुसलसल पेन किलर खाने के बजाय ये सूप पीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ी अच्छी दवा भी है और ये बड़ा अच्छा तदारुक है कि आप फालिज ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर ये सूप मरीज़ को देंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। जैसे मैंने पहले तीतर का बताया कि तीतर भी अमूमन मुश्किल से मिलता है, लेकिन ठट्टा वगैरह की साइट पे मैंने देखा काफ़ी तीतर मिल जाते हैं, तो इधर एम्प्रेस मार्केट सदर में भी, रावलपिंडी में भी आप देखें तो वहाँ भी बहुत जगहों पर जो है ये मिल जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है अगर आप बटेर, तीतर और जैसे मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल कीजिए। अमूमन मैंने देखा कि पंजाब की साइड में कुछ जगहों पे बत्तख का इस्तेमाल बहुत होता है कि वो बत्तख छोटी जो होती हैं उन्हें जो है ज़िबा किया जाता है इस मौसम में और उसका सालन बनाया जाता है मुर्गी की तरह, और इसी तरीके से उसका सूप भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये कि जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, जिन लोगों को नकाहत बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों को बड़े बड़े टॉनिक्स पीते हैं और जिस्म के जो आज़ा हैं वो कमज़ोर हैं, गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं, दिल कमज़ोर हो गया, उनके लिए बत्तख का सूप जो है बड़ा उम्दा होता है। हमारे कराची में तो ये मरवज नहीं है लेकिन पंजाब वगैरह और ये दूसरी साइडों में जो है ये काफ़ी बत्तख का इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि ये सूप, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, बजाय ये कि आप कौन सूप वगैरह का इस्तेमाल करें, आप जैनवन यखनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानी पड़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मुझे नहीं समझ आ रही जी, बात क्या है? मंडी बावलदीन से। जी सवाल बताइए। अकीम साहब मैंने आपको फोन किया था, मुताबिक के बारे में पूछना था। आपने मुझे बताया था बर्गे सद्दास और शेर जीरा इसका इस्तेमाल करें 11 दिन में, लेकिन उसे मुझे यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है मैं आपको जवाब दे दूंगा। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। इसमें मंडी बहाद्दीन से जो साहिबा थी, इन्होंने बताया कि जो मैंने इनको दवा बताई थी इसमें 100 ग्राम जो है वो सफ़ेद ज़ीरा और सिर्फ 10 ग्राम मैंने इसमें अजवाइन बताई थी। तो इसमें यह है कि अमूमन ये होता है कि मौसम की तब्दीली की वजह से अगर आप इसको उबाल कर पीते हैं तो इसमें काफ़ी पेशाब की जो है वो वाफर मकदार आती है, तो इसमें आप थोड़ी सी तब्दीली कर दीजिए। और इसमें ये कीजिए आपके ये जो जायफल होता है, एक चुटकी जायफल जो है वो तोड़ लीजिए और उसके अंदर का जो पाउडर बना लीजिए वो एक चुटकी खाली, यानी कि एक गिलास, डेढ़ गिलास जो आप पानी है उसमें एक चुटकी जायफल डाल दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको सर्दी से जो ये मामलात होते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं शौकत बात कर रहा हूँ जेलम से। जी फरमाइए। मेरा सर मसला ये है कि मेरी आंखों के पर्दों में मसला है, आंखों के पर्दों में सूजन है। पहले नाइट ब्लाइंड था, नजर आता होता था मुझे। अच्छा। तो अब आंखों में बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, आंखों के में सूजन है और आंखों के पानी भी है आंखों के पर्दों में। डॉक्टर ने ये बताया कि इसका इलाज नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है, अल्लाह खैर करे, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। हमारे पास कॉलर हैं। अच्छा, झेलम से जो सवाल है उसका जवाब ये कि इनके आँखों का मसला है। आप ज़ाहिर बात है जो भी आई स्पेशलिस्ट या सर्जन है उनसे रुजू रखिए। और इसमें यह है कि आपने करना ये है कि सौंफ का दरख्त, मतलब जो पौधा होता है वो घर पे उगा लीजिए। और इसमें दो चीज़ें आपको करनी है जो भी मामलात हैं उसमें। नंबर एक तो ये करना है, खीरा ले लेना है, तकरीबन आधा किलो खीरा ले लेना है और खीरे को अच्छी तरीके से उसका छिलका हटा के इसका पानी ले लीजिए तकरीबन आधा गिलास। और सौंफ के जो पत्ते होते हैं उन सौंफ के पत्तों का पानी निकालना है, जिसमें आपको काफ़ी उसके पौधे लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद इसका पानी जो है वो उसमें मिलाकर रोज़ाना एक गिलास जो है आपने हल्की सी दखनी मिर्च जो होती है, काली मिर्च से जो अलावा सफ़ेद मिर्च जो कहलाती है वो पीस के रख लीजिए, एक चुटकी उसमें डाल के ये पानी एक गिलास रोज़ाना पीजिए। और इसी तरीके से गाजर बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप गाजर को इस तरीके से लेंगे कि एक चमचा सौंफ जो है पीस लीजिए, चाय का एक चमचा सौंफ, और उसके बाद गाजर का एक गिलास जूस जो है ये एक टाइम ये ले लीजिए, और एक टाइम खीरा और सौंफ के पत्तों का जूस मिलाकर ये आप पीजिए। और इसी तरीके से सौंफ के जो पत्ते होते हैं उनको सिलाई जो दिया वो जो आँखों में लगाते हैं सुरमेदानी में जो सिलाई होती है तो वो उसको आप लीजिए, और लेने के बाद जो है उसमें वो पानी लगा के सौंफ के पत्तों का वो आँखों में लगाइए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा देंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम अदीन साहब, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। सदफ बात कर रही हूँ कराची से। जी सदफ साहिबा, सवाल बताइए। इन साहब मेरे शौहर को जो है ना वो हर वक्त बलगम खांसी होती है बहुत ज्यादा, जो है ना वो सुबह शाम रात में बहुत ज्यादा खांसी और बलगम आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा। वो खत्म ही नहीं होता, उनको अच्छी दवाइयाँ खाते हैं वो। और एक बात और मुझे पूछनी थी कि आपने जो ये बताया था टोटका के ये शहद जो है वो उसके कीनू के स्लाइस करके उसके ऊपर शहद डाल के खून की कमी के लिए जो आपने बताया था, जी जी, इसका तरह बता दें कितनी देर रखना है और कब तक इसको रख सकते हैं और एक वक्त में कितने खाने हैं ये बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, मेरे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? सादिया बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बोल रही सादिया? कराची से। जी बोलिए क्या सवाल? हकीम साहब मेरी वालदा का मसला है। जी। उनको ना मोहरों की तकलीफ है। अच्छा। लेकिन उनके अब उनके साथ ये रहता है कि उन्हें वो शाया टीका की पेन शुरू हुई है जो कि उन्हें सुबह के टाइम होती है। अच्छा अच्छा। जैसे ही वो उठती हैं तकरीबन दो घंटे इतनी शदीद तकलीफ रहती है कि मुसलसल रोती हैं, वो सब इलाज करवा लिया लेकिन कुछ फर्क नहीं है, उनके लिए प्लीज कुछ अच्छे सब नुस्खा बता दीजिए। चलें ठीक है इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास मेरे ख्याल से ये। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, रिहाना। जी रिहाना बताइए क्या सवाल? मेरे मैदे का बहुत ज्यादा इशू है, पित्ते के ऑपरेशन भी करा लिया। अच्छा। लेकिन मैदे की मुसलसल मैं टेबलेट्स खाती रहती हूँ लेकिन ये है कि बस एक दो दिन भी टेबलेट छोड़ूं तो मेरे अंदर से दिल गिरना जैसे शुरू हो जाता है। तो मैदे में आपको क्या तकलीफ होती है इस जगह पे? मैदे में हाँ सेंटर में मुझे ये मैदे का मुंह होता है यहाँ पे। हाँ जी यहाँ पे दुखता है हर वक्त और मेरी पूरी छाती में जैसे जलन, पेट में तकलीफ, जलन जी, और जी। मेरे पट्ठों और हड्डियों का भी बहुत मसला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉल है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शहबाज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी शहबाज साहब फरमाइए क्या सवाल? जी मेरा बेटा है शाहजेब, 8 साल का है, उसको शुगर हो गई है। 8 साल का? 8 साल का है तो इंसुलिन लग रही है उसको प्रॉपर तरीके से, सुबह भी और शाम भी। तो मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, कभी उसकी शुगर हाई हो जाती है कभी उसकी शुगर लो हो जाती है। चलें ठीक है आपको जवाब दे। काइंडली मेहरबानी आपकी, आप मुझे कोई। हमारे पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? जी मैं ईरान से बात कर रहा हूँ। ईरान से माशाल्लाह, बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुलाम कादर है। जी सवाल बताइए गुलाम कादर साहब। मेरे भाई साहब, छोटे भाई अफीम, जी अफीम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, मैं उनको बोलूँ? अच्छा आप थोड़ा सा, जी जी मैं समझ गया, आप थोड़ी वॉल्यूम कम कीजिए टीवी का, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी एक मिनट। जी जी یہ افیون کھاتے ہیں آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں جی افیون. چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران عرض کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی فرمائیے عمران صاحب. عقیل صاحب یہ میرا کوئی کافی عرصے سے مسئلہ ہے آنکھوں کے گرد سوجن ہوتی ہے صبح کو، جس ٹائم اٹھوں سارا دن آنکھوں کے نیچے سوجن ہوتی ہے. اچھا اچھا، تو یہ آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوا ہے آپ کا گردوں کا؟ جی ہاں ٹیسٹ وغیرہ سب چیز کرایا ہے. اوکے اچھا سب ٹھیک ہے، آنکھوں کے نیچے سوجن ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. میری جو ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ جب کال کیا کریں تو ٹیلی ویژن کا جو ہے وہ والیوم بند کر دیا کیجیے، ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیا کیجیے، کیونکہ اس میں بڑی ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور آپ کا بھی ہم سوال نہیں سن پاتے. کراچی سے صدف صاحبہ، اور انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ کھانسی ہے اس میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج جو ہم نے یخنی کے پروگرام رکھا اسی لیے تھا، تو اس میں آپ کوشش کیجئے کہ ان کو بٹیر کا سوپ جو ہے یا بٹیر کی یخنی جو ہے آپ پلائیے، اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور اسی طریقے سے بہی دانہ جو ہے سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ بہی دانہ جو ہے آپ ان کو صبح اور شام دو دو چٹکی جو ہے وہ ان کو کہیں کہ اس کو منہ میں رکھ کے چوسیں، اس سے انشاءاللہ فوری طور پہ کھانسی جو ہے بہتر ہو جائے گی. یہاں پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہاں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، نازیہ. جی نازیہ فرمائیے. تکلیف بہت رہتی ہے، تو آپ نے مجھے بتایا تھا بھری لاچی اور اس کے بعد مکھری. ٹھیک. وہ بھی کہہ رہی کاموں میں پیتی زیادہ، تو میرے تکلیف بہت زیادہ، گیس ہو جاتی، قبض ہو جاتی ہے. اچھا قبض بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی کھانا تھوڑا سا کھایا اور تذابیت اسی ٹائم تذابیت ہو جاتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ رہے ہیں، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، ان سے پہلے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب مجھے پوچھنا ہے، میرا بیٹا ہے 10 سال کا. اچھا تو وہ جب بات کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہکلاتا ہے، یعنی کہ سٹر کرتا ہے. تو اس کا ادھر اسپیچ تھراپی، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، اسپیچ تھراپی اس کی کروا رہے ہیں. اچھا. تو لیکن میں کہہ رہی ہوں ساتھ اگر کچھ ہو جائے ہربل بھی. ایج 10 سال ہے. اور آپ کا کیا نام ہے جناب؟ جی میرا، میں مسز امتیاز بات کر رہی ہوں، امتیاز دبئی سے. دبئی سے جی. تو اور ساتھ اس کا جب وہ بات کرتا ہے نا، تو بات کرتے کرتے تھوڑا منہ جو اپنا وہ رائٹ سائڈ پہ لے جاتا ہے. تو ویسے اس کا یہ بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کو چیک کرایا، وہ کہتے ہیں مطلب آنکھ بھی صحیح بند کرتا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن بات کرتے کرتے وہ رائٹ سائڈ پہ لے جاتا ہے منہ اپنا. اچھا تو آئی سائڈ بالکل ٹھیک ہے؟ جی آئیز وغیرہ، یعنی کہ وہ جو لکوے میں جو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ والا نہیں ہے، یعنی کہ آنکھ بھی صحیح بند ہوتی ہے، جبڑے وغیرہ ٹھیک ہیں، لیکن بات کرتے کرتے وہ ادھر لے جاتا ہے. پلیز مجھے، میرے یہ دو مسئلے ہیں، پلیز آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے جناب، ان شاء اللہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ حکیم صاحب میں محمد اکرم بات کر رہا ہوں گجرات سے. اچھا جی فرمائیے اکرم صاحب. ہاں جی میرے 2-3 مسئلے ہیں حکیم صاحب. جی فرمائیے. ایک تو میری بہن کے مہندے میں سوج ہے، تابیت ہے اور گیس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ میرا ہے، مجھے قبض رہتی ہے. آپ نے کہا تھا بادام روغن پیا کرو، میں پیتا ہوں، میرے کھایا پیا مجھے ہضم نہیں آتا. ٹھیک ہے. مجھے چکر آتے ہیں آنکھ ہیں. اچھا. اور تیسرا مسئلہ میری بہن کا ہے، وہ نا اس کا موٹاپا بہت ہے. اچھا. 20 سال اس کی ایج ہے اور وزن بہت زیادہ ہے اس کا، 70 کلو وزن ہے، چلا نہیں اسے جاتا. اچھا اچھا. ہاں جی 3 مسئلے ہیں. اور میری بہن کے مہندے میں سوج ہے، یہ ضرور بتانا، اتنی عرصے سوج ہے، زیادہ ہے اور سوج ہے، گیس ہے. ٹھیک ہے جناب. पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। हजीम साहब, मैं अक्सर जब रात को सोती हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 48 है ईयर्स है, ठीक, और मैं रात को सोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ मेरे हेड में शदीद दर्द होता है। अच्छा जी हाँ, तो उठती हूँ जब मैं चाय शाय थोड़ी सी पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम आता है, लेकिन जब तक पेन किलर ना लूँ उसके अलावा मेरे दर्द खत्म नहीं होता। अच्छा, तो मुझे कोई, मेरे मैदे में भी प्रॉब्लम है, मुझे मैदे की भी प्रॉब्लम है कि वो मैं मैदे की राइजिक टेबलेट ले रही हूँ, कैप्सूल वो ले रही हूँ, उसके साथ मुझे थोड़ा सा आराम आ जाता है। अच्छा, तो लेकिन ये जो कड़वा रहता है। माइग्रेन तो नहीं है आपको? ये नहीं, मैंने चेक नहीं करवाया कभी भी, लेकिन नज़र भी वीक है, नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर है, और इसकी वजह से मेरे सर हेड में बहुत तकलीफ रहती है, मैं सो के उठती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। चलें ठीक है जनाब, बस एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? ठाकुर से बात कर रही हूँ, मैंने अपनी वालदा के बारे में पूछना है। जी फरमाइए। क्या? मेरी वालदा के पाँव में बहुत ज्यादा जलन होती है, जब जलन होती है तो फिर दर्द होता है, उनको शुगर भी नहीं है। अच्छा अच्छा, चले ठीक, ये मसला रात को ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक, हमारे पास एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? टी वी की आवाज़ भी बंद कर दीजिए सर। राना शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी राना साहब फरमाइए। अच्छा, मेरी वालदा मोहतरमा, उनको ना शुगर है, और शुगर की वजह से ना उनकी आंखों पे जो है ना वो शुगर अफेक्ट कर गई है, और उनकी शुगर लेवल नहीं रहती और उनकी बहनाई जा रही है। अच्छा ठीक, उम्र कितनी है वालदा साहिबा की? उनकी उम्र जो है वो 55। अच्छा 55, तो शुगर कितनी रहती है फास्टिंग वुमन? कभी उनकी शुगर जो है वो शूट कर जाती है 450 पे, कभी 350 पे अप्रॉक्स भी ऐसे। इंसुलिन डिपेंडेंट है, दवा ले रही है? जी इंसुलिन डिपेंडेंट है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तुम्हारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं लोधरा से बात कर रही हूँ, मिसेस इशाद। जी क्या सवाल? मुझे ना गठिया है। ठीक, और उम्र मेरी 38 साल है, 38 ईयर्स। अच्छा अच्छा, और बहुत दर्द होता है, बहुत शदीद तरीन पेन होता है, डॉक्टर से इलाज करा रही हूँ, लेकिन है ना आराम इतना ज्यादा नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी होती है, और इसके अलावा बहुत चलने फिरने में ना बहुत मुश्किल होती है मुझे, और मुझे ये पूछना था आपसे कि गठिया का क्या मुकम्मल इलाज है? जी जी बिल्कुल, ये काबिल इलाज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह। देखें, बीच में तीन चार सवालात जो है वो लाहौर और लोधरा और इस्लामाबाद से आए, तो मैंने सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करनी है कि मेरे टेलीफोन नंबर अब आपके सामने आएंगे, तो इस पर मालूमात कर लीजिएगा। मेरा लाहौर और इस्लामाबाद में मैं बैठूंगा 15 दिसंबर से लेके और 18 के दरमियान में, पहले इस्लामाबाद फिर लाहौर, तो मेरा शेड्यूल फ़ोन करके आप लोग पूछ लीजिए, और जो मुझे दिखाना चाहे तो वो उस नंबर पर रुजू कर सकता है। जवाबात की तरफ आते हैं। सादिया साहिबा ने बताया कि इनकी वालदा के मोहरे का मसला है, मूछनी सफ़ेद लिख लीजिए आप, और इसी तरीके से इसमें ये मैंने लिखा है पिपला मोल, मूछनी सफ़ेद 100 ग्राम, पिपला मोल 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम और दारे फुलफुल 50 ग्राम, इन सब को मिला दीजिए, पीस लीजिए और इसको एक एक चाय का चमचा सुबह शाम दीजिए। मुल्तान से रेहाना साहिबा ने बताया कि मैदे का मसला है, सौंफ इनको लेनी है और बड़ी इलायची लेनी है, और इसी तरीके से पुदीने की पत्तियाँ, इन तीनों चीज़ों को यानी कि एक चाय का चमचा सौंफ और पुदीने की 40 पत्तियां लेनी है और इसी तरीके से एक बड़ी इलायची, इन सबको उबाल के छान के इसका पानी पीना शुरू कीजिए। शहबाज साहब फैसलाबाद से थे, इन्होंने बताया कि बच्चा है 8 साल का, उसको टाइप 1 की शुगर हो गई है। इस सिलसिले में ये है कि मेरे भाई आप जो इलाज कर रहे हैं, जारी बात है उस वक्त इंसुलिन डिपेंडेंट है बच्चा, उसको कोई दवा आप देना चाहें तो फालसा के जो दरख्त होता है उसकी छाल कहीं से मंगवा लीजिए, फालसे की छाल का पाउडर कर लीजिए और उसको 1 चम्मच पानी में डाल के उबाल के और इसका जोशंदा पिलाना शुरू कीजिए बच्चे को। और इसी तरीके से टमाटर इस सिलसिले में बड़े अजीब इसमें असरात मैंने देखे और उसका तरीक़ेकार ये है कि टमाटर के 2 पीस करके अंदर से उसके बीज निकाल लीजिए और टमाटर का जूस आधी प्याली के करीब जो है वो, ये तो बच्चा मेरे ख्याल से 8 साल का है, तो तकरीबन 4 टेबल स्पून टमाटर का जूस इसको सुबह और शाम असर के टाइम पे दीजिए, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि शुगर लेवल नीचे आएगा और मेंटेन रहेगा। शुगर ज़ाहिर बात है ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से ईरान से ग़ुलाम कादिर साहब, इन्होंने हमें सवाल किया कि इनके भाई को जो है अफ्यून की आदत हो गई है, इसमें आप ये कीजिए सौंफ ले लीजिए 100 ग्राम और इसी तरीके से अजवाइन जो है 50 ग्राम, दोनों को तवे में भून लीजिए और भूनने के बाद सुबह शाम इनको खिलाना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे ये आदत आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। इमरान साहब हैं और इन्होंने बताया कि आँख में इनको सूजन है और इसमें मैंने यही अर्ज़ किया कि आप गुर्दे का चेकअप भी करवा लीजिए और आप मको अर्के मको ले लें, अर्के मको जो है आधी प्याली सुबह और आधी प्याली शाम आप लीजिए तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से लाहौर से हमारे पास नाजिया साहिबा का सवाल है और इन्होंने तेजाबियत के बारे में बताया, तेजाबियत के लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो खीरा है, खीरे का जूस निकाल लीजिए और उसके बाद उसको सुबह शाम 1-1 प्याली पीजिए और इसी तरीके से बड़ी इलायची के दाने ले लें 50 ग्राम, मिश्री ले लें 100 ग्राम, इनको पीस के सुबह शाम खाने से पहले खा लीजिए, इससे तेजाबियत काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाती है। और जो मैंने बताया कि खानों में मिर्च मसाले वगैरह आप नहीं लीजिए। इसी तरीके से हमारे पास दुबई से कॉल थी, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है उसे लुकनत या हक वो हकलाता है, तो इस सिलसिले में जो है सबसे 3 चीज़ें आप लिख लीजिए, एक तो दखनी मिर्च आप लिख लीजिए 100 ग्राम, आकर करा असली वाला जो है 27-28 हज़ार रुपये किलो होता है वो, तो वो 100 ग्राम ले लीजिए, दखनी मिर्च 100 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से तेज़पात जो है वो 50 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद जो है 2 चुटकी जो है 1 टेबल स्पून शहद में मिला के रोज़ाना सुबह शाम दीजिए और फिर यही दवा जो है देने से पहले इस तरीके से लेके ज़बान पर खूब अच्छी तरीके से रगड़ा जाए और उसके बाद उसको पानी पिला दिया जाए। शुरू में तो बच्चा मुश्किल करेगा लेकिन बाद में उसका आदि हो जाएगा। शहद के साथ ये तीनों चीज़ें दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इसमें शिफा हो जाएगी। गुजरात से अकबर साहब की कॉल थी, 3 सवाल किए, गैस का उन्होंने पहले किया कि मैदे का मसला है, इसके लिए सबसे उम्दा जो चीज़ है वो ये है कि आप सौंफ ले लें, सौंफ में आप छोटी इलायची ले लें 1 चाय का चम्मच सौंफ, छोटी इलायची 2 अदद, पुदीने की 40 पत्तियां, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इन सब को पानी में उबालें और उबालने के बाद इसको छान कर इसका कहवा टाइप जो है सुबह शाम आप पीजिए। इसी तरीके से कब्ज के लिए सना मक्की जो है बहुत उम्दा चीज़ है। हमारे पास 4 सवालात रह गए, अल्लाह ने खैर की तो इंशाल्लाह ताला कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसके जवाबात में दूंगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।